Kavalanga twawa ne modumea au makonyoke nga mwala nilasha wewe kwake itwawani muzono ke mwana kinzaso uya wai mwana nodhina muzei na kunywa sitala nisianza itwawani muzono ke mwana kinzaso Wai mwana, nodhi na mudhei, na kuya mapenzi, na kuondoka. Nino mginyanga twawa na kue kanzazo, nikezo vinduka, kambili ya ngombe, nizao vinduke ya kwa chambio. Kambili la ngombe Iza ukindoke ya kwa chambio Uo ya mpwa Wewale ya kutwana muzono ninzazo Ukona na mbedo Kila ketuma Mutumi ya dhindevya nane muko Wewale ya kutwana muzono ninzazo Ukona na mbedo Kila ketuma, motume ya dhindevya nane muko Wamina kutwana muzono ngutae Kuna ngobazi, ukola vangiweke Kuthuku miyeziana nondo kwenza Wamina kutwana muzono Wamina kutwa wakele duwe nzaso Ngulo twa idia oze, sikalati yamba No iyo ba mozidi, mozove ya moze Wamina kutwa wakele duwe nzaso Ngulo twa idia oze, sikalati yamba No iyo ba mozidi, mozove ya nziawa Sane, hey, mama Thank you.